زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا دادی کلی کلی ہے واصف ہر ایک کھل و سمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ Oh واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. سیدی امیر السنت دعوت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ کیف و سرور حاصل ہوگا. مصطفیٰ کا ترم ہو گیا ہے دل خوشی سے میرا جھومتا ہے. کا کرم ہو گیا ہے دل خوشی سے میرا جھومتا ہے. اس دن پھر حاضری کا ملا ہے قافلہ سوئے چلا ہے. اس دن پھر حاضری کا ملا ہے قافلہ سوئے تے بچلا چلا ہے کچھ کا حسن عمل میرے کیا ہے منہ دکھاؤں گا کس طرح ان کو پاس حسن عمل میرے کیا ہے مدینے کے قابل نہیں ہو بس نبی نے کرم کر دیا ہے میں مدینے نبی نے کرم کر دیا ہے بوجھ سیا کا سر پہ دھرا ہے بس گناہوں کا یہ سلسلہ ہے گناہوں کا یہ سلسلہ ہے لوٹنے کو بے قبلے مدینہ لگا لو پہ کپلے مدینہ لگا لو آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو بس اسی لو بس اسی میں تمہارا بھلا ہے چند لمحہ کی حاضری ہے ہائے پھر چند لمحہ کی حاضری ہے آئے پھر جلدگی واپسی جب وصل پر قط کا سنگم ہجر کے غم میں دل رو رہا ہے جب وصل پر قط کا سنگم ہجر کے غم میں دل رو رہا ہے یا نبی آپ کے عاشقوں کو آپ کی یا نبی آپ کے عاشقوں کو آپ کی دید کے طالبوں کو اپنا جلوہ دکھا دی جیے نا ان بیچاروں کو ارماں بڑا ہے اپنا جلوہ دکھا دی جیے نا چاروں کو ارما بڑا ہے چل مدینہ کا جو قافلہ ہے سوئے تے باب اب چل پڑا ہے پڑا ہے تیرے عشاق کے پیچھے پیچھے تیرا تار بھی آ رہا ہے، تیرے عشاق کے پیچھے پیچھے تیرا تار بھی آ رہا ہے، مصطفیٰ کا کرم گو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ ان درو دیوار ان فضاؤں کو گواہ بناتے ہوئے مل کر درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں نے ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قاضی رضوی ضیاء دامت برکاتہ منالیہ کا ایک بڑا پیارا کلام جو کہ وسائل بخشش میں تحریر ہے، انہوں نے یہ کلام 1422 سن ہجری میں جب مکہ مکرمہ سے جانب مدینہ روانہ ہو رہے تھے، اس وقت بس کے اندر الحمدللہ یہ کلام تحریر کیا، بڑا پیارا کلام ہے۔ آئیے ہم اس حسین تصور کے ساتھ اس کلام میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنے مرشد کریم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، ہمارا قافلہ بھی سوئے مدینہ کی جانب رواں دواں ہے۔ آئیے حسین تصور کو جماتے ہوئے اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے، باواز بلند شامل ہو جائیے۔ مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب مدینے کی جانب مدینے کی جانب مدینے کی جانب مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب قافلہ ہے ہو جائیے یہ تصور جمع ہوا ہے کہ ہم بھی اپنے مرشد کریم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے جانب مدینہ روانہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مزہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے تمہارا کرم آقا مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے عبادت سے خالی ہے اعمال نامہ عبادت سے خالی اعمال نامہ عبادت سے خالی ہے اعمال نامہ عبادت سے خالی ہے اعمال نامہ سوا سو کے میرے پاس کیا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے کیوں تم پہ اتنائے مجرم تمہارا یا رسول اللہ مجرم تمہارا نہ کیوں تم پہ اتنا اے مجرم تمہارا نہ کیوں تم پہ اتنا اے مجرم تمہارا یہاں تو ادو بھی اما پا رہا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ کوئی سجدوں کی سوگات و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، بس مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مجھے دیجئے اشک بارہ آقا یہ دل سخت پتھر سے بھی ہو گیا ہے، پلا دے چھلکتا ہوا جام الفت، نظر تیری جانب نظر تیری جانب نظر تیری جانب نظر تیری جانب نظر تیری جانب نظر تیری جانب لگی ساقیا ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مکہ مکرمہ سے جانب مدینہ قافلہ رواں دواں ہے۔ الحمدللہ مرشد کریم امیر اہل سنت اس قافلے میں موجود تھے اور قافلے کے تمام شرکا اسلام بھائیوں نے امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک عہد کیا، وہ عہد کیا تھا کہ ہم امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے تا دم زیست جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ وفادار رہیں گے۔ ان تمام اسلام بھائیوں نے مکہ مکرمہ سے جانب مدینہ جاتے ہوئے امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا، آئیے ہم بھی یہ تصور جماتے ہوئے کہ ہم بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی کو امیر اہل سنت نے اپنے شعر میں قلم بند کیا، کہتے ہیں کہ شاہ قافلے کے سبھی زائروں نے شاہ قافلے کے سبھی زائروں نے میرے ساتھ عہد وفا کر لیا ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، شفاعت کی خیرات لینے کو آتا شفاعت کی خیرات لینے کو آتا لینے کو آتا لینے کو آتا شفاعت کی خیرات لینے کو آتا بما قافلہ ہاں بما قافلہ ان قریب آ رہا ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، دین کی جانب چلا قافلہ ہے، تمہارا کرم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر کرم شہ خیر الانعام ہو، مل کے کہیں، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانعام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانعام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانعام ہو، خیر الانعام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانعام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانعام ہو، پیش نظر گو گنبد حضرہ کی پھر بہار، پیش نظر گو گنبد حضرہ کی پھر بہار، اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو، اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانعام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانعام ہو، پھر جھومتا میں دعا میں چلوں جانب حجاز، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، مدینے میں عمر بھر آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، دیوان رو رہے ہیں مدینے کے واسطے، دیوان رو رہے ہیں مدینے کے واسطے، ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو، ان کی بھی حاضری کا کوئی انتظام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بہار، پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بہار، اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو، اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، موت آئے تمہارے دیار میں، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، یوں مجھ کو موت آئے تمہارے چوکھٹ پہ ست پہ درود و سلام ہو، چوکھٹ پہ لب پہ درود و سلام ہو، چوکھٹ پہ لب چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو، ایک بار کرم شگے خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ مراد پا گیا جو در پہ آ گیا، دل کی مراد پا گیا در پہ آ گیا دل کی مراد پا گیا جو در پہ آ گیا دل کی مراد پا گیا جو در پہ آ گیا کوئی وجہ نہیں کہ نہ منگتا کا کام ہو کوئی وجہ نہیں کہ نہ منگتا کا کام ہو ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں ایسا کرم سید خیر الانام ہو ایسا کرم سید خیر الانام ہو ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو ایک بار پھر کرم شگے آقا غم مدینہ میں رونا نصیب ہو آقا غم مدینہ میں رونا نصیب ہو آقا غم مدینہ میں رونا نصیب ہو ذکر مدینہ لب پہ میرے صبح و شام ہو ذکر مدینہ لب پہ میرے صبح و شام ہو ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو ہو روح تیرے قدموں پر عطار کی نثار ہو روح تیرے قدموں پر عطار کی نثار ہو روح تیرے قدموں پر عطار کی نثار ہو روح تیرے قدموں پر عطار کی نثار جس وقت اس کی عمر کا لبریز جام ہو جس وقت اس کی عمر کا لبریز جام ہو ایک بار پھر کرم شگے خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیک یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لوس ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا گناہ گار پہ جب لوٹ آپ کا ہوگا گناہ گار پہ جب لوٹ آپ کا ہوگا کیا کیا بے کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوئی قریب ترا تو کوئی لبے کوثر کوئی تیرا جتے ان کو پکارتا ہوگا کوئی تیرا جتے ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچ کمار جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ کوئی تیرا پہ ان کو پکارتا ہوگا مقام فاصلوں پہ کام مختلف اتنے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا وہ دن ظہور کمال ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیں کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیں وہ ان کرا ستا پھر پھر کے دیکھتا ہوگا ان کرا ستا پھر پھر کے دیکھتا ہوگا وہ ان کرا ستا پھر پھر کے دیکھتا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر کے قدموں میں لوٹتا ہوگا جناب پاک کے قدموں میں لوٹتا ہوگا جناب پاک کے قدموں میں لوٹتا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پا اکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا اکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا اکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پر انالا ہوگا میرے حضور کے لب پر انالا ہوگا میرے حضور کے لب پر انالا ہوگا پر انالا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو گویا رمضان کی خوشبو ساتھ لاتا ہے. رجب کے آخر میں یہ شروع ہی میں یہ آوازیں سنتے ہیں کہ حج پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے. وہ جو درد مدینہ رکھتے ہیں, مدینے کی حاضری کا انتظار کرتے ہیں, خوش نصیب تو حج کی پالیسی کا اعلان کے بعد فارم جمع کراتے ہیں اور مدینے کی حاضری کا انتظار کرتے ہیں, اور وہ جن کے پاس مال و زر نہیں, اسباب نہیں, میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, وہ حسرت بھری نگاہوں سے ان حاجیوں کو دیکھتے ہیں, وہ عازم مدینہ کو دیکھتے ہیں, حج کا ارادہ کرنے والوں کی طرف نگاہیں جماتے ہیں کہ یہ بھی پہنچا وہ بھی پہنچا, میری باری کب آئے گی. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بھی وہی لمحات ہیں, حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں, لوگ حاضری مدینہ کے لیے فارم جمع کروا رہے ہیں, حج کے لیے فارم جمع کروا رہے ہیں, اور وہ ظاہر تمنا رکھتا ہے اپنے دل میں کہ اپنی آنکھوں سے اس مدینے پاک کو دیکھوں جسے تصویروں میں اور خیالوں میں چوما ہے, اس کعبے کا طواف کی سعادت مجھے مل جائے جسے میں تصویروں میں دیکھتا ہوں, ویڈیو میں دیکھتا ہوں. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, التجائیہ یہ کلام ہے, اس میں حسرتوں کا بھی ذکر ہے. تو ماہ رمضان سے قبل ہی حاجیوں کے قافلوں کی تیاری ہوتی ہے, کچھ زائرین ماہ شعبان میں بھی جاتے ہیں, کچھ رمضان میں بھی جاتے ہیں. تو ہم یہیں آقا کے دربار میں دل ہی دل میں آقا سے التجائیں کر لیں, فریاد کر لیں, اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, تڑپ کر اپنے آقا کو پکار لیجئے, حاضری کا اذن لینے کی کوشش کیجئے, اور آقا کی بارگاہ میں دل ہی دل میں, اور میرے وہ ناظرین جو اس وقت مدنی چینل پر حاضر ہیں, وہ بھی آقا کے دربار میں اپنی التجائیں پیش کر دیجئے. کرم ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے بگڑے مقدر سنور جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آقا نہ ٹوٹ جائے, یہ کا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا دگینا اب کے برس دی مولا رہ جاؤں میں کہیں ناد کی برس دی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ دل رو رہا ہے جل موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر میرے بھی حج کی کوئی ہو جائے صورت یا رسول نبی ہمارا نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ کی اے خدا ہو گئے عاشق زار کی آبرو ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے ہے تمنائے اطفال یا رب یا رب یا رب ان کے جلووں یوں موت آئے موت آئے جب تڑپ کے گری تیرا لاشا کاش نے بڑھ کے جائے ہمارا مدفن مدفن بنے مدینہ ان کے دیار میں تو پھرا لگا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن کن از بندے غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا تیروں کے مشکل کوشا واسے آزم تیروں کے مشکل کوشا واسے آزم فقیروں کے حاجت روا واسے آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا واسع آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا سرے حشر رکھنا حرم واسے آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واسع آزم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن پلاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم تجھے دے کر اپنی قسم واسے آزم امداد کن از بندے غم